นัตถิกัมมังสมะพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาฟังเรื่องที่คุณสมัยเล่าให้ฟังคุณสมัยบอกว่าตอนที่แกเป็นเด็กอยู่บ้านนอกเนี่ยอยู่กับน้องสาวสมัยก่อนนั้นไม่มีเกมคอมพิวเตอร์เล่นเหมือนกับสมัยนี้หรอกของเล่นก็พวกกะโหลกกะลาก็กะลามะพร้าวนั่นแหละเอามาทำเป็นถ้วยชามเล่นขายของกันอยู่ใต้ถุนเรือนพ่อแม่ก็ไม่อยู่ไปทำไร่ไถนากันทั้งวันกว่าจะกลับก็เย็นค่ำที่บ้านก็มีแต่ยายเท่านั้นที่เป็นผู้ใหญ่คอยเลี้ยงดูดุว่าเด็กๆสนกันไม่หยอกเลยทำเอายายปากเปียกปากฉีกเพราะว่าดุด่าว่ากล่าวก็เล่นขายของกันประเดี๋ยวก็ทะเลาะกันสักทีน้องร้องไห้สมัยก็โดนยายดุบางทีก็โดนตีแต่ส่วนใหญ่แล้วสมัยวิ่งเร็วหนีทันเอาตัวรอดได้แต่พอค่ำก็มักจะโดนแม่เคี่ยนเพราะว่ายายฟ้องฟ้องแม่หาว่าคุณสมัยน่ะเกน้องกลางวันหน้าเกี่ยวข้าววันหนึ่งลมพัดหนาวโชยกอไผ่กำลังส่งเสียงดังเหมือนกับคนสีซอคุณสมัยกับน้องเล่นขายของกันอยู่ใต้ถุนเรือนอยู่ๆก็มีหมาสีดำตัวหนึ่งสังเกตเห็นว่ามันเป็นตัวผู้มันเข้ามาในบ้านหมาที่เลี้ยงไว้สองตัวไอ้เขียวกับไอ้ฟักพากันโดดเข้าใส่แต่เจ้าหมาดำแปลกหน้าไม่สนใจมันตรงไปยังร้านที่ตั้งไหปลาร้าเอาไว้ที่ด้านในสุดของใต้ถุนกระโดดขึ้นไปบนนั้นแล้วกัดถุงพลาสติกที่เขาปิดปากไหเอาไว้ออกมันกินปลาร้าในไหอย่างอร่อยอร่อยไม่สนใจไอ้สองตัวที่เห่าอยู่เสียงขลมน้องสาวคุณสมัยก็ตกใจร้องไห้จ้ากอดคุณสมัยเอาไว้แน่นปากก็ร้องหมากินปลาร้าหมากินปลาร้าร้องแล้วร้องอีกคุณสมัยก็ตะโกนเรียกยายยายยายหมาดำใครไม่รู้มากินปลาร้ายายอยู่บนบ้านไม่รู้กำลังทำอะไรอยู่หมาใครอ่ะไม่รู้อ่ะยายสีดำดำคุณสมัยก็ตอบไปน้องก็ร้องไห้จ้ากอดพี่ชายแน่นเลยเสร็จแล้วยายก็รีบลงเรือนมามองหาปากก็ถามบอกว่าอยู่ไหนมันอยู่ไหนฮะที่ร้านนู่นนะยายยายก็มองไปที่ร้านปลาร้าร้านนี้มีสี่หลักมีไม้พาดทำเป็นพื้นเอาไว้ตั้งไหปลาร้าแล้วก็ขวดน้ำปลาคุณสมัยกับน้องไม่ชอบไปแถวนั้นนะมันเหม็นหมาใครวะหน้าตัวดำปี๋เชียวยายเห็นมาแล้วแกก้มลงคว้ากะลาคว้างใส่มันแต่มันอยู่ไกลนะคว้างไม่ถึงมันไม่สะดุ้งสะเทือนด้วยกินปลาร้าเฉยเลยตามองมาดวงตาทั้งคู่นั้นแข็งทื่อฉับกลไอ้เขียวกับไอ้ฟักมันเห่ากันใหญ่ทำท่าจะกระโดดขึ้นไปกัดมันแต่ก็ไม่ขึ้นนะดูเหมือนว่าไอ้สองตัวมันกลัวอะไรมันอยู่ไม่น้อยทีเดียวไอ้ดำที่ว่านี่ไม่ได้ตัวใหญ่โตอะไรเลยผอมกร่องแกร่งเหมือนกับหมาอดโซมาแรมปีแล้วก็กำลังตายอดตายอยากพอเจออาหารก็กินเอากินเอาไอ้น้องก็ร้องไม่ยอมเงียบร้องเสียงดังยายก็ส่งเสียงไล่เป็นการใหญ่ไปไปไปไอ้ดำไอ้หมาไม่มีเจ้าของมาจากไหนวะเนี่ยไปมันก็มองยายแย่เคี้ยวส่งเสียงขู่แฮ่แฮ่แฮ่ท่าทางมันเอาเรื่องเลยแหละน้องก็กลัวหนักร้องไห้ร้องก็รำพันไปยายหมากินปลาร้าหมากินปลาร้ายายน่ะยายเกาหัวแกรกแกรกยายเห็นแล้วล่ะนายไอ้ตุนเอ็งไปหาอะไรมาไล่มันทีหาอะไรเลยยายก็ไม้ไงไปหาไม้มาสิไม้อะไรไอ้ยายก็ไม้ยาวๆอ่ะตะขอสอยมะขามเทศได้ไหมยายเออดีเลยมันอยู่ไหนไปเอามาอยู่ข้างยุ้งไอ้ยายไปเอามาสิยายรั้งร่างน้องไปน้องก็ไปกอดยายสมัยวิ่งตือไปคว้าตะขอที่ข้างยุ้งข้าวที่วางพาดอยู่ลากแกรกแกรกตามพื้นดินมาให้ยายยายก็รับตะขอขยับเข้าไปใช้ปลายตะขอแย่ไล่มันไปไปไปไอ้ดำไปไปแต่ไอ้ดำกลับกัดปลายตะขอที่ยายใช้กระทุ้งมันกัดอย่างดุร้ายเลยไม่เกรงกลัวตะขออันนั้นเลยน้องเห็นเขาก็ร้องใหญ่ยายทั้งไล่ทั้งกระทุ้งมันก็ไม่ไปหมาใครว่าไม่เคยเห็นเลยดื้อด้วยดุด้วยไอ้ห่านี้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกแล้วยังดุอีกไอ้ห่านี้เดี๋ยวเอาตะขอฟาดให้ตายนะยายใช้ตะขอฟาดมันแต่ไม่ถนัดนะมันยาวเกี้ยงก้าง ยายก็แก่แล้วเงื้อปลายตะขอสูงก็ติดพื้นกระดานใต้ถุนเอ้นี่กูจะทำยังไงกับมึงดีวะเนี่ยไอหมาพวกนี้ก็เฝ้าบ้านไม่ได้เรื่องเลยปล่อยให้หมาอื่นเข้ามาในบ้านไม่ไล่กัดมันออกไปเลี้ยงเอาไว้เสียข้าวสุกเปล่าๆยายก็บ่นว่าไอหมาที่เลี้ยงเอาไว้ไล่ฟาดมันจนเหนื่อยมันดื้อหน้าดูไม่ยอมขยับเลยเอ็งมีหนังสติ๊กไม่ใช่ไรตุ่นมียายอยู่ไหนอ่ะอยู่ที่แคร่โน่นน่ะก็ไปเอามาสิยิงมันเลยเสร็จแล้วสมัยก็รีบวิ่งไปที่แคร่เอาหนังสติ๊กพร้อมกับลูกกระสุนอีก 4-5 ลูกคว้าวิ่งมาหายายยิงมันเลยสมัยก็เอาลูกกระสุนใส่เสร็จแล้วก็ปล่อยกระสุนออกไปดังพรึดลูกกระสุนดินเหนียววิ่งฉิวโดนหายปลาร้าดังโป๊กลูกดินเหนียวแตกกระจุยในยายร้องเสียงหลงเลยเฮ้ยๆๆเบาๆๆ เดี๋ยวหายแตกจะยิงอีกเปล่าไอ้ยายก็ยิงให้มันถูกสิวะยิงอีกคราวนี้เฉียดหูหมาดำไปเลยทีเดียวแต่มันไม่กลัวมันได้แต่มองตาขวางขู่คำรามแฮ่แฮ่แฮ่ยิงมันอีกสิยายก็ส่งเสียงดังแล้วก็ร้องไล่มันไปด้วยสมัยก็ยิงอีกยิงจนหมดกระสุนลูกกระสุนได้แต่เฉียดไปเฉียวมามี2ลูกไปโดนหายปลาร้ายายเนี่ยเกาหัวแกรกเลยไม่ได้เรื่องซะแล้วไปตามคนมาช่วยเถอะไม่งั้นมันกินปลาร้าหมดหายแน่ไปตามใครอ่ะยายตะทวนไงไปตามตะทวนมามันอยู่บ้านหรือเปล่าไม่รู้ไอ้ทวนขี้เมาเนี่ยบ่ายๆอย่างงี้ไม่ไปยัดหาน้ำตาลเมาแล้วเหรอไปสิไปดูสมัยก็วิ่งไปตามตะทวนวิ่งออกทางหลังบ้านยายก็ร้องตามถ้าไม่เจอมันที่บ้านก็ดูหลังบ้านนะมันอยู่แถวๆนั้นแหละตาทวนนี่บ้านอยู่ไม่ห่างขอบรั้วกั้นเท่านั้นน่ะแต่ว่าบ้านของแกอยู่ห้อยไปทางหลังบ้านหน่อยตาแก่คนนี้รุ่นราวคราวเดียวกับยายชอบกินเหล้าเมาน้ำตาลงานการไม่ค่อยหยิบจับเมาแล้วปากดีสั่งสอนคนนั้นคนนี้แม้แต่ยายยังเคยโดนสั่งสอนได้โดนยายด่ากลับไปก็เลยเงียบสมัยไปที่ข้างรั้วใกล้ๆต้นมะขามใหญ่ยืนเรียกแกตาทวนตาทวนอยู่เปล่าเงียบไม่มีเสียงตอบอ่ะมองที่แคร่ใต้ถุนแกเคยนอนที่นั่นเห็นก็เห็นแกนอนอยู่มาก็เรียกเสียงดังขึ้นยกมือทั้งสองป้องปากตาตาตาทวนเร็วเข้ายายให้มาเรียกไปไล่หมากินปลาร้าให้หน่อยตาทวนตื่นทันทีที่นอนอยู่ได้นอนอยู่นั่นแหละแกกระดุกกระดิกผงกหัวขึ้นมองขยี้ตาตาผมเองอะอยู่ข้างต้นมะขามนี่มาเรียกตาให้ไปช่วยไล่หมายายให้มาตามเร็วๆ เข้าตาเดี๋ยวมันกินปลาร้าหมดหมาอะไรของเองวะหมาดำอ่ะตามันกินปลาร้าที่ใต้ถุนบ้านโน่นนะยายกับผมไล่มันไปยายก็เลยให้มาตามตาไปช่วยไล่มันหน่อยเออมันหิวก็ปล่อยมันกินไปมั่งถ้าปลาร้ามันหิวมันโตตายายให้มาเรียกระวานหน่อยที่มีเหล้าเปล่าอ่ะมีสิตายายก็มีเหล้าด้วยตั้งหลายขวดจริงหรือเปล่าอ่ะท่าทางแกกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันทีลุกลงจากแคร่หันหน้าหันหลังมองหาอะไรสักอย่างเออเสื้อไปไหนวันเนี้ยเออไม่ต้องใส่เสื้อหรอกตาเร็วเข้าแกผอมเห็นซี่โครงนะเดินกระย่องกระแย่งมาที่ข้างรั้วใจคอแกจะข้ามขอบรั้วมาเลยไม่ยอมไปทางปากตอกบ้านแกก็เหยียบลงบนหนามที่กั้นรั้วโดนหนามตามร้องอูยอูยแต่แกก็ข้ามมาจนได้แกงุ่มง่ามเหลือเกินสมัยก็เลยลากข้อมือแกถูลู่ถูกังโอ้ยไอ้ตุนเบาช้าเอ้ยเจ็บตีนเว้ยเอาไว้ทีหลังอะตาไปก่อนเร็วเร็วเดี๋ยวหมามันไปซะก่อนตาก็อดกินเหล้าที่ยายซื้อไว้นะพอได้ยินว่าคำว่าเหล้านี่ตาทวนก็รีบขยโยขยเยกไปอย่างเร็วเลยจนไปถึงยายยายหันก็เห็นมาร้องไอ้ทวนไล่หมานั่นไปทีสิยายชี้ไปที่หมาดำบนร้านปลาร้าตาทวนก็มองหน้ายายไอ้ตุ่นมันบอกแกมีเหล้าหลายขวดมีสิเหล้าทำไมจะไม่มีตาเท่าก็เลยหันไปทางร้านปลาร้าคว้าตะขอที่วางไว้ตรงเขาไล่ฟาดหมาส่งเสียงร้องเอะอะมาถึงแกเก่งมากแกไล่แห่จนไอ้หมาตัวนั้นหนีกระเจิงแต่แกก็ทำให้หายปลาร้าใบหนึ่งตกลงมากระแทกพื้นแตกกระจายเหม็นตลบไปหมดไอ้หมาดำตัวนั้นวิ่งหนีไปไอ้เขียวกับไอ้ฟักพากันไล่เห่าไปจนออกหลังบ้านตาทวนทิ้งไม้ตะขอหันมาหายายยายก็มองปลาร้าที่ทะลักออกมาจากหายกองอยู่บนดินแล้วหมดอะไรตายอยากไอ้ทวนนะไอ้ทวนแต่ตาทวนไม่ได้ใส่ใจของที่แกทำตกอ่ะ แกถามหาเหล้ายายก็รำคาญก็เลยบอกสมัยให้ไปหยิบมาให้แกอยู่ข้างเสาบนเรือนน่ะซื้อเอาไว้จะทำกระสายยาเอามาให้ตะทวนไปก่อนสมัยก็ขึ้นไปเอาเหล้ามีอยู่ครึ่งขวดตะทวนเห็นก็ยิ้มยารับขวดแล้วเดินลิ้วๆออกจากบ้านไปไม่สนใจเรื่องข้างหลังอะไรทั้งสิ้นไอ้ทวนนะไอ้ทวนเสียทั้งเหล้าเสียทั้งปลาร้าไอ้ห่าเอ้ยหมาใครว่าทำให้เสียข้าวเสียของหมาไปแล้วน้องสาวก็เงียบเสียงนะคลายความหวาดกลัวก็พูดเบาๆหมาดำไปแล้วหมาดำไปแล้วคุณสมัยมองน้องวัย6ขวบตัวผอมดำน้ำตาเปียกทั้งหน้าเลยมอมเลอะขี้ดินที่เล่นกันอย่างสนุกตะกี้นี่ก่อนที่หมาดำมันจะเข้ามาในบ้านมันเข้ามาทางหลังบ้านแล้วมันก็หนีออกไปทางหลังบ้านเช่นเดียวกับตอนขามายายก็ต้องเก็บทำปลาร้าอยู่ตั้งนานกลิ่นเหม็นคลุ้งไปหมดพ่อแม่กลับมาจะเกี่ยวข้าวสมัยก็กับยายก็เล่าให้ฟังน้องก็เล่าด้วยนะคืนนั้นกลางดึกน้องนอนผวาเผลอออกมาไอ้ดำหมากินปลาร้าหมากินปลาร้ากลัวหมากินปลาร้าแล้วก็ร้องไห้อย่างหวาดกลัวจนไม่เป็นอันหลับอันนอนจนพ่อต้องไปตามหมอแปลกมากลางดึกหมอแปลกมาก็เอาข้าวสารเสกซัดไล่ปัดรังควานจนกระทั่งน้องเงียบแล้วนอนหลับไปหมอแปลกคนนี้เก่งไล่ผีมาเยอะไอ้เรื่องคุณไสก็เก่งด้วยหมาตัวนั้นคงจะมีวิญญาณสิงอยู่อาจจะเป็นวิญญาณผีไต้หงตอนเช้านี่ชาวบ้านพูดจะว่าหมาดำตัวนั้นเป็นของคนลาวที่มารับจ้างเกี่ยวข้าวเจ้าของมันโดนแทงตายกินเหล้าแล้วทะเลาะกันเองศพยังฝังอยู่ที่ป่าช้าวัดรอให้ญาติมารับยังไม่ได้ทำพิธีอะไรเลยไอ้หมาตัวนั้นพอเจ้าของตายมันก็เข้าไปอยู่ในป่าช้ามีคนเห็นมันไปอยู่ที่หลุมฝังศพเจ้าของมันพวกชาวบ้านนะเขาอยากจะรู้ว่าหมาดำตัวนั้นยังอยู่ที่ป่าช้าหรือเปล่าตอนนั้นก็พากันไปดูเขาไปเห็นหมาดำตัวนั้นมันเหลือแต่ซากและมันตายแล้วตายอยู่ที่ข้างหลุมฝังศพเจ้าของมันแหละทีแรกบางคนว่ามันตายหลายวันแล้วแต่หลายคนก็ค้านว่ามันตายหลายวันแล้วมันจะไปกินปลาร้าได้ยังไงก็ลงความเห็นกันว่ามันน่าจะเพิ่งตายหลังจากกินปลาร้ามาแล้วผีไต้หงเจ้าของมันนะเข้าสิงให้ไปกินปลาร้าหมอแปลกเขาบอกอย่างนั้นเออแปลกแปลกเหมือนชื่อหมอเลยครับครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆที่นำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ครับในสมัยก่อนมีป้าคนหนึ่งชื่อป้าอิดเป็นคนในหมู่บ้านแกมีลูก3คนวันหนึ่งแกเจ็บป่วยลูกๆ3คนแกก็ไม่ค่อยได้ดูแลแกเลยลูกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอันนั้นไปอยู่บ้านเมียอีกคนหนึ่งผู้หญิงก็ไปอยู่บ้านผัวอีกคนเป็นกระเทยผู้หญิงแต่ว่าทำตัวเป็นผู้ชายอย่างที่คนสมัยนี้เขาเรียกทอมก็ไปอยู่บ้านคู่รักไม่กลับบ้านตัวเองที่บ้านนั้นก็เลยเหลือแต่ป้าที่เจ็บป่วยช่วยเหลือตัวเองแทบจะไม่ได้อยู่มาวันหนึ่งป้าอีทก็ตายลงอย่างไม่มีใครรู้เห็นหรือที่เขาเรียกว่าไม่มีใครดูใจแกก่อนตายแกตายไปอย่างน่าสงสารแกตายแล้วลูกๆถึงได้มารวมตัวกันช่วยกันจัดงานศพให้แม่งานศพนี่เงียบมากตลอด3คืนที่ตั้งสวดเงียบอย่างแปลกๆเงียบอย่างวังเวงน่ากลัวพอเผาศพแล้วพวกลูกๆ ก็นอนกันที่บ้านนั้นหมาก็หอนกันที่บ้านนั้นน่ะหอนจนแต่ละคนก็เพ่นหนีไม่นอนบ้านนั้นกันแล้วเหลือแต่บ้านอันว่างเปล่ามืดตื้อเพื่อนบ้านแม้ว่าไม่เกี่ยวข้องด้วยก็อดหนาวๆกันไม่ได้เสียงหมาหอนดังหวยหวนมันน่ากลัวอย่าบอกใครลมพัดแรงขึ้นแรงขึ้นทีละน้อยจนพัดเสียงดังเหมือนกับผีเปรตหวีดร้องที่ต้นไม้ข้างบ้านประตูหน้าต่างบ้านป้าอีทก็เปิดปึงปังปึงปังเสียงดังก็ยิ่งเพิ่มความน่ากลัวกันใหญ่ลมพัดแรงอยู่พักหนึ่งก็สงบลงระหว่างที่ลมพัดแรงเนี่ยหมาก็ส่งเสียงเห่าหอนด้วยไม่ได้หยุดได้ย่อนแต่พอลมอ่อนแรงลงเสียงหมาก็ค่อยๆเงียบหายไปคืนต่อมาหมาตัวหนึ่งก็หอนหอนอยู่ตัวเดียวหมาตัวนี้ชื่อไอ้หมึกตัวสีดำๆเป็นหมาบ้านป้าช้อยแต่มันชอบไปหากินเศษอาหารที่บ้านป้าอีทบ่อยๆมันหอนอยู่นานกว่าจะหยุดเพื่อนบ้านก็คุยกันว่ามันแปลกมันเกิดอะไรขึ้นก็เชื่อกันว่าดวงวิญญาณป้าอีทคงจะไม่สงบถึงได้สำแดงอะไรๆให้เห็นให้รับรู้ป้าช้อยแกจุดธูปบอกเล่าดวงวิญญาณป้าอีทว่าถ้ามีอะไรก็ให้บอกนะจะได้รู้จะได้ช่วยไม่ต้องเกรงใจที่บอกอย่างนั้นก็เพราะว่าป้าอีทตอนที่มีชีวิตอยู่เนี่ยเป็นคนขี้จะเกรงใจคนมากแม้แต่ลูกของแกเองแกก็ยังเกรงใจเลย ผัวของแกที่ตายไปแล้วนี่ป้าอีทก็ไม่เคยพูดจาอะไรให้ผิดใจกันก็นับว่าป้าอีทนี่เป็นคนดีจริงๆไม่ว่าใครในละแวกบ้านต่างก็รู้กันดีอยู่แก่ใจอยู่มาคืนนึงป้าอีทเข้าฝันป้าชอยบอกให้รู้ว่าแกเป็นห่วงลูกๆอยากจะบอกให้พวกเขารู้ว่าแกเป็นห่วงขอให้บอกลูกๆของแกด้วยแล้วแกยังบอกว่ามีเงินกับของอื่นๆที่มีค่าที่แกเก็บเอาไว้ให้ลูกๆลูกไม่รู้ของต่างๆใส่รวมกันเอาไว้ในถุงผ้าเอาผ้าขี้ริ้วห่อไว้อีกทีแล้วซ่อนไว้ที่ตู้เนี่ยให้เอามาแบ่งกันป้าช้อยแกตื่นแกจำเรื่องนี้ได้ก็บอกลูกๆของป้าอีทให้รู้พอพวกเขารู้กันเท่านั้นนะก็รีบค้นหากันเป็นการใหญ่เพราะว่าที่บ้านป้าอีทจะมีตู้หลายใบทั้งตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของตู้ใส่กับข้าวอะไรต่ออะไรต่างๆเพราะว่าลุงดำเนี่ยแกเป็นช่างไม้แกก็ต่อตู้เอาไว้ใช้หลายใบพวกลูกๆพากันหากันให้ควักหรือค้นกันวุ่นในก็ยังไม่มีใครเจออ่อนใจจนเลิกค้นหาและหาว่าป้าช้อยโกหกหาว่าบ่นว่าเสียเวลาเปล่าๆลูกสาวถึงกับไปที่หน้าบ้านป้าช้อยไปตะโกนใส่บ้านว่าป้าช้อยโกหกพอป้าช้อยได้ยินก็ออกจะโมโหก็ตะโกนตอบไปว่าไม่ได้โกหกโว้ยอีกไม่กี่วันต่อมาลูกสาวป้าอีทก็กลับมาค้นหาเงินอีกมาคนเดียวได้ไปหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ว่าค้นหาอยู่หลายชั่วโมงอีกวันนึงลูกชายก็มาบ้างมาคนเดียวเหมือนกันคงจะมาหาเงินนั่นแหละสักชั่วโมงก็กลับก็ไม่รู้เจอหรือเปล่าเสร็จแล้ววันที่ลูกที่เป็นกระเทยก็มามาแป๊บเดียวก็กลับอยู่มาวันนึงที่บ้านป้าอีทเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดมีเสียงพระสวดดังลอดออกมาแล้วก็มีแสงไฟตะเกียงอยู่ในบ้านเพื่อนบ้านก็ตกใจแปลกใจกันใหญ่แต่ไม่มีใครกล้าเข้าไปค้นหาความจริงราวๆ5นาทีเสียงพระก็เงียบแสงไฟก็ดับเหตุนี้เกิดตอนตีหนึ่งกว่าเขาว่าเสียงพระสวดที่ได้ยินกันนั้นเป็นบทสวดที่พระท่านใช้สวดศพตอนเช้าเท่านั้นก็เล่ากันแซดไปหมดลูกๆของป้าอีทรู้แต่ว่าไม่เข้าไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านที่ไม่เข้าไปเพราะกลัวจะไปเจอสิ่งน่ากลัวนับวันบ้านป้าอีทจะน่ากลัวเพราะว่ามีเสียงร้องโหยหวนของผู้หญิงที่คนแถวนั้นจำได้ว่าเป็นเสียงป้าอีทเชื่อกันว่าป้าอีทได้รับความทุกข์ทรมานยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดยังวนเวียนอยู่ที่บ้านส่วนป้าช้อยก็สงสัยว่าเงินที่แกเข้าฝันบอกให้ลูกๆน่ะมีใครหาเจอหรือยังป้าช้อยก็ไม่อยากยุ่งกับเรื่องนี้แล้วเพราะโดนลูกสาวป้าอีทมาตะโกนด่าหน้าบ้านหลายวันต่อมาป้าช้อยก็ฝันอีกป้าอีทมาเข้าฝันขอร้องให้ป้าช้อยบอกลูกด้วยว่าเงินที่อยู่ด้านหลังตู้เก็บของใบใหญ่ป้าช้อยไม่อยากจะเข้าไปยุ่งเรื่องนี้ก็ฝากคนที่ไว้ใจได้ไปบอกลูกๆป้าอิดตอนที่มีเสียงพระสวดไม่มีใครกล้าเข้าไปดูว่าในบ้านเกิดอะไรขึ้นแต่ตอนนี้มาพร้อมกันเลย3คนรีบพากันเข้าไปอย่างรวดเร็วมันก็เกิดเรื่องขึ้นมาเพราะว่าลูกๆป้าอิดรื้อตู้หมดทุกหลังแต่ก็ไม่เจอเงินทั้ง3คนมารุมด่าป้าช้อยกันป่นปี้หมดป้าช้อยโกรธมากเลยตะโกนด่าตอบไปด่ากันดุเดือดเลือดพล่านแต่ป้าช้อยคนเดียวก็เลยสู้ไม่ได้หนักเข้าเสียงแห้งนะพวกนั้นก็สะใจกันใหญ่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจที่ว่ายังหาเงินกันไม่เจอแต่บางคนก็คิดว่าลูกคนโตคนหนึ่งคงจะได้เงินไปแล้วแหละแต่ไม่บอกให้คนอื่นรู้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องแบ่งให้ใครแต่วิญญาณของป้าอีทก็ยังทำอะไรแปลกๆที่บ้านติดต่อกันมาหลายปีแล้วทั้งเสียงแปลกๆทั้งแสงตะเกียงในบ้านบางคืนเพื่อนบ้านจะได้ยินเสียงเดินไปเดินมาย่ำแผ่นกระดานเรือนส่งเสียงดังอยู่พักหนึ่งก็เงียบไปไม่มีใครรู้ว่าป้าอีทห่วงอะไรแต่ป้าช้อยประกาศไปแล้วว่าไม่ต้องขอให้แกช่วยนะเพราะว่าแกไม่ช่วยอีกแล้วทำคุณบูชาโทษโปรดสัตว์ได้บาปแกพูดทำนองนี้ลูกที่เป็นกระเทยก็ไม่ยอมกลับมาอยู่บ้านเพราะว่าไม่กล้ากลัวผีแม่หลอกบ้านก็เลยปล่อยทิ้งเอาไว้เป็นบ้านร้างอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้ครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ